kényszerült, kivételt tennem. Útvesztő minden út, minden csak visszajut. Nincs nappal, hogyha éjjel nem jön. Nézd az árnyakat, sorsdrótján rángatnak. Mi büszkén, mégis mi esendő. Keres engem minden lélek, rám vár minden án. Én hozzám tér csak vissza minden. Hogyha Csúf Istán a nevem, mégis szép vagyok. Annak, ki elvágyódik innen. Úgy nézem mindet, hogy jó sok még a munkám. Igen, de itt vagy te, és jössz, mikor már éppen unnám. Amióta téged nézlek, fényen elvakít, gábrázat bénéti már engem. A koronyi meghajt, a gondom mohi, kalá お前。